Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bir önceki dersimizde selamla alakalı bablara başlamıştık. Bu dersimizde neredeyse tamamen selamla alakalı rivayetler, selamın adabıyla alakalı. Ki bir önceki dersimizde selamın faziletiyle alakalı rivayette bir adam gelip Esselamu Aleyküm diye oturduğunda Allah Resulü Selam bunun 10 sevap olduğunu ve Rahmetullah eklediği zaman bunun 20 sevap ve Rahmetullah ve Berekatuh eklediği zaman bunun 30 sevap olduğunu Allah Resulü Aleyhisselam bildirmişti ve selama ilk başlayan kişinin Allah katında daha üstün, Allah'a daha yakın kimse olduğuna dair rivayetler geldi ve gelen rivayetler arasından bir tanesi de bir Müslümanın bir Müslümana 3 günden fazla küs kalması, ondan uzaklaşması helal değildir. Birbiriyle karşılaştıkları zaman o başını diğer tarafa çevirir, o başını diğer tarafa çevirir. Bu ikisinden en hayırlısı selama başlayandır buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ki selam daha önceki rivayette de geldiği gibi muhabbeti getiren, muhabbeti doğuran, muhabbet sebebidir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman sizi birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Evet ey Allah'ın Resulü dediklerinde aleyhissalatü vesselama efşus selama beynekum aranızda selamı yayın buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bugünkü dersimizde tamamen selamla alakalı 989 numaralı rivayetimizde başlıyoruz inşallah. Selam Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden biridir. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Selam Allah Teala'nın isimlerinden biridir. Allah onu yeryüzüne koymuştur. Bu nedenle aranızda selamı yayın. Evet, bu da selam ismi. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarek de ya zel celal vel ikram. Selam ismi demek ki Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden aleyhisselam. Bir isimdir. Allah'ın yeryüzüne koyduğu isimlerinden bir isimdir. Öyleyse selamı aranızda yayın buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin Araf suresi 180'de buyurduğu gibi وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse onlarla ne yapın? Allah'a dua edin. Kardeşler, duada Allah Azze ve Celle'nin isimlerini yani bize gelen 99 ki daha fazla isimlerini kullanmak çok önemlidir. Eğer ömrümüz olursa bu kitaptan sonra düşündüğüm derslerden bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin o isimleriyle alakalı dersler. Eğer Allah kolaylık verir, ömür verirse hakikaten önemli. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin isimleri ve onlarla dua etme ki Kur'an'a baktığımız zaman gelen rivayetlere Allah Resulü Selam'ından gelen rivayetlerde her zaman Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü Selam sünnetinde duaları her zaman Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle bitirmiştir. Duasına uygun. Rızık istediyse Rezzak, Vehhab veya ne bileyim daha birçok isimleriyle ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle'ye onunla dua etmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle en güzel isimler onundur. Öyleyse onlarla dua et. Bunu bilmeyen insanlar maalesef, hakkı öğrenmeyen insanlar ne yapmışlardır? Bu konuda aşırıya gitmişler. Aşırıya değil de tamamen yanlış yola sapmışlar. Gitmişler bir kabirden istemişler. Gitmişler bir ölüden istemişler. Hatta bir tasavvuf şeyhi kalkıp her ne kadar şeriat ehli kabirlerden, ölülerden medet beklemeyi, yardım beklemeyi şirk küfür de görseler biz tasavvuf ehli, tarikat ehli gideriz bir kabirden yardım isteriz diyecek konu dereceye kadar getirmiştir. Halbuki Kur'an'da hüküm çok açıktır. En güzel isimler Allah'ındır. Onunla ne yapın? Allah'a dua edin. Ve daha birçok işte insanın yaptığı salih amellerle tevessülde bulunması vesaire daha birçok konuda ne yapabiliyor? Allah'a duada vesile kılabiliyor. Ama maalesef bunu bilmeyince ne yapıyor insan? Ya kabre gidiyor ya Allah korusun şirk içeren sözlerle Allah Azze ve Celle'ye yalvarıyor ya da dua ediyor. Ve bunun da dua edilmesi, duasının da icabet edilmesini bekliyor ki Allah asla bu duaya ne yapmaz? İcabet etmez içinde şirk ve küfür olan duaya. Burada da selam ismi Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne koyduğu isimlerden bir isimdir diyor Allah Resulü Selam. Öyleyse onu yayın. Biz hani selamın manasına baktığımız zaman nedir? Benden sana bir zarar gelmez. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Yani her türlü esenlik, her türlü güvenlik, Allah Azze ve Celle'nin seni koruması, yani Allah seni korusun gibi duayla ne yapıyoruz? Aslında kardeşimize dua ediyoruz. Çünkü Allah'ın isimlerinden bir isim bu. Aslında meşru olan dualardan bir tanesi. Öyleyse biz de ne yapacağız? Bu selamı yayacağız ki Allah Azze ve Celle'nin bizim için yeryüzüne koyduğu selam ismi yayılsın. İnsanlarda güvenlik, huzur, Allah'ın koruması ne olsun? İnsanlar arasında yayılsın ve insanlar birbirini sevsin. İnsanlar ayrılığa düşmesin. Çünkü daha önce de dediğimiz gibi insanlar maalesef ufak bir ayrılıkta ilk kestikleri nedir kardeşlerim? Selamdır. Ama selama devam etseler veya hadiste geldiği gibi 3 günden fazla küs kalmayıp hemen selama başlasalar ve başlayan ecri aldığı şuuruyla yapsa ne ortada ayrılık kalır ne bir tefrika kalır hiçbir şey kalmaz ve Müslümanlar tek vücut olur ve maalesef bugün birçok yerde Müslümanların kanı da dökülmezdi kardeşlerim. Evet Allah hepimize hayır versin. Şeyh Albani rahimahullah hadisle alakalı selamı yaymakla alakalı olarak namaz kılana, Kur'an okuyana ve yemek yiyene de selam verilir demiştir. Şeyh Albani rahimahullah ki namaz kılana selamla alakalı daha önce rivayet bilmiyorum geçti mi veya biz zikrettik. Namaz kılan bir insana selam verilir. Daha önce selam namaz kılınırken konuşma vardı. İnsanlar birisi girip selam verdiği zaman yani namazın içinde de olsa aleyküm selam diye ne yapabiliyordu? Karşılık verebiliyordu. Daha sonra bu yasaklanıyor ve namaz kılan bir insana selam verebilirsiniz ve selam verile namaz kılan kimse de ne yapar? Sadece eliyle işaret ederek aleyküm selam ve rahmetullah eliyle işaret ederek telaffuzsuz ne yapar? Selamını almış olur. 990 Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi İbn-i Mesud değil mi? İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Sahabiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında namaz kılıyorlardı. Bir kişi Esselamu alallah, selam Allah'ın üzerine olsun dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirince şöyle buyurdu. Esselamu alallah diyen kim? Muhakkak ki Allah selamdır. Fakat siz şöyle deyin. Ettahiyyatu lillahi ve selavatu ve tayyibat. Esselamu aleyke en nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Dil, beden ve mal ile yapılan tüm ibadetler Allah içindir. Ey Nebi, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizlere ve Allah'ın salih kullarına olsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Ravi dedi ki, sizden birinin Kur'an'dan bir sure öğrenmesi gibi onlar, sahabiler bu duayı öğrenirlerdi. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın arkasında namaz kılarlarken İbn-i Mesud radıyallahu anhuma diyor, bir tanesi namazda teşehhütte Esselamu alallah diye okuyor. Daha sonra Allah Resulü selam Esselamu alallah diyen kimdir? İnnallâhı huvesselam. Yani her türlü selamet ve her türlü rahmet yalnızca Allah Azze ve Celle'ye aittir. Allah bunu verendir, bunun sahibi olan Allah'tır. Öyleyse nasıl Allah'a selam verelim? Esselamu alallah sözünün yanlış olduğunu beyan ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse selameti Allah'tan biz kendimiz için isteyelim. Allah için değil, biz kendimiz için isteyelim ve ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tahiyyattaki okunan tahiyyat duası diye bilinen Ettahiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat duasını öğretiyor ki her türlü ibadet nedir? Allah Azze ve Celle'ye aittir. Her türlü sena Allah'a aittir. Ondan sonra Esselamu Aleyke Eyyühen Nebi ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diye dua devam ediyor. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine bu duayı ne yapıyor? Bu şekilde öğretiyor. Şimdi kardeşlerim, burada Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü kısmı var ki bununla alakalı Buhari'de bir rivayet var. Onu anlatayım ama mesele geniş olduğu için her ikisi de caizdir. Ama bilgi açısından ben yine de söyleyeyim. Buhari'de gelen rivayet ki Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhuma'dan geliyor. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü, sahabeden bazıları bu lafzı Esselamu alen nebi olarak değiştiriyorlar. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu diye okuyorlardı. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zaman sağdı ve muhatap sigasıyla ey nebi selam senin üzerine olsun. Ama sahabe diyor ki ne zaman ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti bunu Esselamu alen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekat olarak sahabe bu şekilde okumaya devam etti. Kardeşler, dediğim gibi mesele geniş bir mesele, daraltılacak, böyle çok aşırı ihtilafa düşecek bir mesele değildir. Günümüz alimlerden de bununla da amel eden olmuştur. Mesela günümüz alimlerinden Abdullah Güneyman rahimahullah bununla alakalı söylerken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize nasıl öğretmişse biz de o şekilde okuruz demiştir. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekat şeklinde okunacağı gibi Esselamu alen nebiyyi ve rahmetullahi ve berekat şeklinde de okunur. Dediğim gibi mesele geniş bir meseledir. Böyle çok aşırı ihtilafın olduğu bir mesele değildir. Ondan sonra duayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehadetle bitiriyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Yani Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek bir ilah nedir? Yoktur, ancak Allah vardır. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu. Muhammed onun kuludur. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam burada ifadesinde öncelikle ne yapıyor? Kulluk ifadesini, yani onun bir kul olduğunu belirtiyor. Yani ben bir insanım diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öncelikle. Kul innema ana beşerun mislukum. Sizin gibi bir insanım. Bu ne yapıyor? Aynı zamanda kendisi hakkında oluşabilecek her türlü aşırılığı ortadan kaldırıyor. Tıpkı Hristiyanların İsa aleyhisselamı uçurdukları, yani neredeyse ilah konumuna getirdikleri gibi ne yapmayın? Beni böyle uçurmayın, ilah konumuna getirmeyin. Ve Resuluhu, ondan sonra kendisinin bir peygamber olduğunu ne yapıyor? Risaletini, peygamberliğini inkar edenlere de bir delil olarak getiriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra sahabe diyor ki biz bunu tıpkı Kur'an'dan bir sure öğrenir gibi öğrendik. Kardeşler, biz ehli sünnet Kur'an'dan sonra hadisi şeriflerin, sünnetin de nedir? vahiy olduğuna iman ediyoruz. Ki bu tür şeyler vardır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen muhakkak öğrenilmesi gereken şeyler vardır. Ha bir sahabe geliyor. Ey Allah'ın Resulü ben böyle ezber yapabilen yani birisi değilim. Yani kafam biraz almıyor. Hiçbir şey ezberleyemiyorum. Yani Fatiha'yı bile ezberleyemeyecek konumda. Allah Resulü selam. Subhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber de ne yap? Namazını kıl. Ama terk etme. Yeter ki namazını kıl. Bu tür şeyler var. Ama muhakkak bir Müslümanın özellikle namaz hakkında gelen bu tür duaları ne yapması gerekir? Muhakkak ezberlemesi gerekir kardeşlerim. Çünkü sahabe ne diyor? Tıpkı Kur'an'dan bir sure öğrenir gibi biz bu duayı ne yaptık? Öğrendik. Tıpkı istiharede olduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizde sanki diyor Kur'an'dan bir ayet bir sure öğretir gibi neyi öğretti? İstihareyi öğretti diyor sahabe radıyallahu anhum. Burada da bu tür gelen şeylerin namazda muhakkak öğrenmesi gerekir. Aslında bu güzel bir delil. Neden? Bize diyor Kur'an'dan bir sure öğretilmiş gibi bize bunu öğretti. Şimdi bazıları ne diyor? İşte Türkçe okusak, şöyle okusak, böyle okumasak yapamazsınız kardeşim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan nasıl geldiyse o şekilde ne yapmak? Okumak, ezberlemek ve o şekilde kılmak zorundasınız. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet 991. Karşılaştığı zaman selam vermesi Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır buyurdu. Ona onlar nelerdir diye soruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanla karşılaştığında ona selam ver. Seni davet ettiği zaman davetine icabet et. Senden nasihat istediği zaman ona nasihatte bulun. Hapşırıp Allah'a hamd ettiği, elhamdülillah dediği zaman ona teşmitte bulun. Yerhamdülillah de. Hastalandığı zaman onu ziyaret et. Vefat ettiği zaman onun cenazesine katıl. Evet, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette. Bunlar nedir ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında onunla karşılaştığın zaman selam vermendir diyor. Bu Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Ve seni diyor velime yemeği, bir yemek veya bir davete davet ettiği zaman ona icabet etmendir. Senden nasihat ettiği istediği zaman ona nasihat etmendir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim maalesef nasihat günümüzde az yapılan ya da unutulan ya da yapıldığı takdirde tutulmayan en değerli şeylerden bir tanesi haline geldi. Halbuki Allah Azze ve Celle hatırlat, muhakkak ki hatırlatmak yani bir nevi nasihat müminlere ne yapar? Fayda verir diyor Allah Azze ve Celle. Ama bu hatırlatma olmayınca veya bir yerde ya biliyordur veya bildiği bir mesele niye olmasın? Yani niye ben bir daha söyleyeyim? Halbuki sabretmemiz gerektiğini, dünyanın bir sabır yeri, sabredin, namazla, sabırla Allah'tan yardım dileyin. Hepimiz bilmiyor muyuz? Çok iyi biliyoruz, sabır, sabır. Ama başımıza bir mesele geldiğinde, aleykümselam, bir şey geldiğinde, kardeşimiz bize gelip sabret dediğinde ne kadar etkileyici oluyor değil mi kardeşler? İnsan hemen o nasihat kendisine dokunmuyor mu? Yani ondan bir şey çıkarmıyor mu kendisine? Öyle mi? Demek ki sürekli insanlara nasihatta bulunmak, sürekli boş laftan, boş sözden, gıybetten, nemimeden uzak durup insanlara hakkı konuşmak, hakkı anlatmak, boş dırdır, boş söz söyleyeceğine bir ayetle, bir hadisle veya güzel bir nasihatta bulunmak o mümine hem de sana fayda vermez mi kardeşlerim? Dediğimiz gibi bir sabret kelimesi bile bazen insanı ne kadar etkiliyor. Yani mesela düşünün trafikte gidiyorsunuz bir anda bir şey oldu bir anda parladınız. Adam bir ya Müslüman sabret bitti. Sabretmeniz gerektiğini biliyorsunuz ama birisinin size o kelimeyi söylemesi bile ne yapabiliyor? Yetebiliyor hemen duruyorsunuz. Veya öfkelendiği zaman la tagdab öfkelenme. Bi auzu billahi mineşşeytanirracim de. Çünkü öfkeyle kalkan zararla oturur. Ne yapıyorsunuz? Hemen bir nasihat hemen sizi birdenbire değiştiriyor kardeşlerim. Siz başkalarına nasihatçı olun ki başkaları da size nasihatçı olsun. Siz başkalarının nasihatını tutun ki Allah da size nasihatınızı dinleyecek kimseler versin, kimseler nasip etsin. Ama siz boş laflarla uğraşırsınız, o boş laflarla uğraşır, artık nasihatlaşma şeyi ne yapar? Ölür gider kardeşlerim. Sakın nasihat deyip de atlamayın. Bir kelimenin bile hakikaten çok büyük önemi var. Allah hepimize nasihatlaşanlardan ve nasihatını tutanlardan eylesin. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir Müslüman hapşırdığı zaman elhamdülillah derse karşısındaki Müslümanın, duyan herkesin, ki daha önceki derste anladığımız gibi bu toplulukta bir kişi hapşırdı mı hepsinin ona yerhamukallah demesi farz-ı ayındır kardeşlerim. Demezse hakkı vardır. Müslüman, Müslüman özellikle haklarından bir tanesidir. Hapşırdı, elhamdülillah dedi, herkes yerhamukallah diyecek. Bu onun üzerindeki hakkıdır. Hastalandığı zaman ziyaret edilmesi ve o kimse öldüğü zaman cenazesini takip etmesi, yani cenazesinde bulunması, onu defnedene kadar gitmesi nedir? O Müslümanın, Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesidir. Allah hepimize hayır versin. 992. Yürüyen kimse oturana selam verir. Abdurrahman bin Şibil radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim. Binekli kimse yürüyene selam versin. Yürüyen oturana selam versin. Az olan çok olana selam versin. Kim selamı alırsa ona sevap vardır. Selamı almayan kimseye ise bir şey yok. Evet. Şimdi selamın adabıyla alakalı gelecek rivayetler, ki bundan sonra da hemen hemen buna yakın rivayetler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam binekli olan ne yapsın? Yürüyene selam versin ve yürüyen oturana selam versin. Az olan çok olana selam versin ve her kim bu mesela bir toplulukta bir kişi geliyor, buraya girdi, bir tanesi selam verdi. Selamı alan da oluyor, almayan da oluyor. Eğer selamı alırsa neyi vardır? Ecri vardır, sevabı vardır. Bu topluluktan bir kişinin selamı alması o farziyeti ne yapar? Üstünden kaldırır. Çünkü farz-ı kifayedir topluluğa verdiği zaman. Eğer kim onun sevabını alırsa herkes ne yapar? Ondan ecrini, sevabını alır. Ama bu topluluğa girdi bir tanesi, selam verdi. Selamı alan sevabını alır. Almayan da o sevaptan ne yapar? Mahrum kalır. Evet, demek ki her kim icabet ederse onun için bir ecir vardır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir rivayette kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki topluluk birbiriyle karşılaşır ve bir topluluktan bir tanesi diğer topluluğa selam verir ve o topluluktan da bir tanesi alırsa bu selamın üzerinden, yani farziyeti ne yapar? Kalkmış olur buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, 993. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Binekli olan yürüyene, yürüyen oturana, az olan da çok olana selam verir. Evet, aynı şekilde biraz önceki rivayette geldiği gibi Buhari'de gelen rivayet. Kardeşler, 994 ve 995 zayıflığıyla alakalı bir şey değil ama galiba aynısı. O yüzden 996'ya geçiyoruz. Fedale bin Ubeyd radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Binekli kimse oturan kimseye, az olan da çok olana selam verir. Evet, yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem binek üzerinde olan oturana ne yapar? Selam verir. Yürüyen durana, yani burada ayakta duran ifadesinde, yani burada yerinde duran, yani yerinde duran oturuyor da olabilir, uzanıyor da olabilir veya yatıyor da olabilir. Her türlüsü bunun içine ne yapmaktadır? Girmektedir. Demek ki binekli olan yürüyene, yürüyen oturana ne yapacak? Bir rivayette de az olan çok olana selam verecek. Selamın adabı bunlardır kardeşlerim. Evet, devam ediyoruz. 997. Hemen hemen birbirine yakın rivayetler. O yüzden okuyup geçeceğiz inşallah. Yürüyen kimse binekli kimseye selam verir mi? Hüseyin'den rivayet edildiğine göre Şabi binekli bir kimseyle karşılaştı ve ona selam verdi. Ben dedi ki bunun üzerine ben önce sen mi selam veriyorsun dedim. Şabi şöyle dedi. Şurayı yürürken gördüm. Önce o selam veriyor. Evet kardeşlerim, burada Şabi kendisi binekli olduğu halde normal yürüyene selam veriyor. Ne yapıyor? Böyle mi yaptın dediğinde ben şurayı böyle yaparken gördüm diyor. Aslında sünnet olan nedir kardeşlerim? Binekli bir kimsenin yürüyen kimseye selam vermesi. Sünnetin adabı bu şekildedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi. Ama burada sahabe ne yapmış olabilir? Bir sebebe binaen veya bir şey olabilir. Ona binaen başlamış olabilir. Ama sünnet olan nedir? Binekli olanın yürüyene selam vermesidir. Evet. Az olanlar çoğunluğa selam verir. Evet. Fıdar İbn-i Ubeyd'den rivayet edildiğine göre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Binekli yürüyene, yürüyen oturana, az ise çoğa selam verir. Evet, biraz önce geçti. Evet. Fıdar'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Binekli yürüyene, yürüyen oturana, az ise çoğa selam verir. Evet, aynı şekilde devam edelim. Küçük büyüğe selam verir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Binekli kimse yürüyen kimseye, yürüyen kimse oturan kimseye ve az olan da çok olana selam verir. Evet, devam edelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre demiştir ki küçük büyüğe, yürüyen oturana ve az ise çoğa selam verir. Evet. Ebu Zinat şöyle anlatıyor. Zeyd İbni Sadık Halife'ye mektubunda selam verirken şöyle yazdı. Esselamu aleyke ya emir el müminin ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiretuhu ve tayyibu salavatihi. Evet. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti ve temiz rahmeti senin üzerine olsun ey müminlerin önünde. Evet kardeşlerim, selamın lafızlarıyla alakalı bundan birkaç rivayet önce veya daha önceki dersimizde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayet nasıldı? En fazla aslında şey olan Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, sünnetten bildiğimiz budur kardeşlerim. Evet, Allah hayır versin. 1002 zayıf kardeşlerim. 1003'ü şey yapalım. Yalnız 1002'nin son bir şeyi var ama 1003'ü bir okuyalım, orada ben izah edeyim. Musa bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Babam Sa'd, Abdullah bin Ömer ve Kasım bin Muhammed ile yolculuğa çıkmıştı. Şerif ardındaki bölgede konakladıklarında Abdullah bin Zübeyr yanlarına uğradı. İşaret ederek onlara selam verdi. Onlar da selamını aldılar. Burada bir şeylik var kardeşlerim. Yalnız Esma'nın sözü var. Bilmiyorum, bir sonraki rivayet mi o? Bir sonraki rivayette ne diyor? Önceki rivayet. Selam Bir daha sonrakini oku. Hatay İbni Ebi Rabah şöyle demiştir. Orada bir Esma'nın sözü olması lazım. O yok mu orada? Öncekinde var. 1002'nin normalde burada ben 1003 diye aldım. 1002'nin orada bir söz var kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara eliyle selam verdi. O rivayet var mı? 1002'nin son şeyi. Çünkü gerisi şey zayıf. Sadece orası var. 1003 diye almış burada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle kadınlara selam veriyor. Yani böyle işaret ediyor. Selamun aleyküm diye işaret ediyor. Bir sonraki rivayette ise 1004'te onu da okuyacağız. 1003 de olabilir. Bir karışıklık var burada, bir numara. Burada rivayet şu. Allah Resulü Esma radıyallahu anha diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle kadınlara selam verdi. Burada hem işaret ediyor hem de ne yapıyor? Diliyle lafız olarak Esselamu aleyküm diye kadınlara selam veriyor. Burada fitneden emin olunduğu zaman bunda bir şeylik yoktur. Fakat burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem eliyle işaret ediyor hem de diliyle ne yapıyor? Selamı telaffuz ediyor. Bu önemli. Çünkü bir sonraki rivayette de ona konu daha iyi anlaşılacak. 1003 ya da 1004 bilmiyorum hangisi sahabe elle selam vermeyi kerih görürlerdi, hoşlanmazlardı. Kaç o? 1004. Tamam, 1004'ü okuyalım. Hatta İbn-i Yadî Rabah şöyle demiştir. Sahabeler elle selam vermeyi hoş görmezlerdi. Veya da sahabe elle selam vermeyi hoş görmezlerdi. Şimdi kardeşlerim, buradaki kerih görülen şey sadece elle işaret ederek şey yapmak. Yani böyle. Yoksa lafız olmaksızın değil, konuyla alakalı olarak Şeyh Albani Rahimahullah burada kerih görülen sadece elle işaret edip lafız söylememektir. Ama diyor, eğer lafızla birlikte bu şey olursa bunda bir sakınca yoktur demiş Şeyh Albani Rahimahullah. En iyisini bilen Allah Azze ve Celle'dir. Zaten açıklama gelmiş ya, parantez içinde. Selamı dille ifade etmeden elle yetinmek hoş görünmemiştir. O şeyin tercüme edenin bir şerhi, bir açıklama getirmiş. Normalde şeyde elle selam vermekten hoşlanmazlardı. Asıl mana bu, şey bu. Orada eğer parantez içinde onu söylemişse. Ya burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı var kadınlara. Yahudilerin yaptığı tabi sadece elle işaret ama söz yok. Ya burada Müslüman yapıyor, selamun aleyküm. Yani bunda bir sakınca yoktur diyor Şeyh Albani Rahimahullah. En iyisini bilen Allah Azze ve Celle. Çünkü lafızla birlikte söylenildiği zaman diyor. Ama Yahudilerde selamun aleyküm yok. Zaten selamun aleyküm'ü haset ediyorlar. Ne hay Hitler. Ama selamun aleyküm, yani biz de öyle biliyorduk ama lafız da olduğu zaman inşallah bir sakıncası yok. Çünkü Allah Resulü sen kadınlara yapmış. 1005. Evet Said. Selam diyorum. Ha? Diyorum Ömer'e diyor. Ne? Sabit İbn Ubeyde. Bir daha oku. Selam diyorum Ömer'e diyor. Duyurulmalıdır. Güzel. Hadi bakalım. Sabit İbn Ubeyde şöyle anlatıyor. Abdullah İbni Ömer bulduğun bir meclise gittim şöyle dedi. Selam verdiğin zaman sesini duyuyor. Çünkü selam Allah kankinden bir salik direğidir. Mübarek ve hoştur. Allah razı olsun maşallah. Güzel. Bir iki harf var ama inşallah. Evet. Nabid-i Nureyd diyor ki ben diyor Abdullah İbni Umar radıyallahu anh'ın bulunduğu bir meclise geldim. Ve diyor ne yaptı? Selam verdiğin zaman duyur dedi diyor. Çünkü bu öyle bir selamdır ki Allah katından mübarek ve güzeldir, hoştur diyor sahabe radıyallahu anhuma. Şimdi kardeşlerim, burada bir kimse selam verdiği zaman ne olması gerekir? Ağzının içinden konuşmaması veya söylememesi gerek. Yani girdiği zaman, giriyorsan selamun aleyküm, ne yapacaksın? Duyuracaksın. Yani tıpkı hapşıran bir kimse, sizin ona yerhamukallah diyebilmeniz için ne yapmanız gerekir? Onu duymanız gerekir. Çünkü zaten hak nedir? Eğer o yerham elhamdülillah derse siz yerhamukallah diyeceksiniz. Ama hapşırdı. Ağzının içinden dedi. Duymadınız. Sizin üzerinize herhangi bir şey yok kardeşlerim. Aynı şekilde selam veren kimsenin de ne yapması gerekir? Selamı duyurması gerekir. Sizin onu algılamanız gerekir. Duymanız gerekir. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim diyor meclisimize girdiği zaman, mesela özellikle mescide falan, işte mescitte uyuyanlar oluyor. Mesela başka türlü oluyor. Allah Resulü öyle bir selam verirdi ki diyor, uyuyanları rahatsız etmezdi ve ayakta olanlar da onu ne yapardı? İşitirdi diyor. Yani öyle bir sesle şey yapardı. Yani bu da önemli. Başkalarını rahatsız etmemek kaydıyla ne yapabilirsiniz? Sesiniz duyulabilecek seviyede selam vermeniz gerekir. Aleykümselam. Çünkü diyor bunda ne vardır? Allah katından bir tahiyyat vardır. Mübarektir, hoştur. Burada da onun sevabından ve ecrinden bahsedilir. Evet. 1006. Devam edelim. Kime geldi? Osman abi. Osman abi Türkçeyi de Arapça gibi okumuyorsun değil mi? He? Çünkü hadis biraz uzun. Haydi oku, bismillah. Allah sana hayır versin. Amin. Evet, Tufeyl İbni Ubey İbni Ka'b. İbni Ubey, Abdullah İbni Ömer'e gidip sabahleyin onunla çarşıya... İyi, Türkçe çıkan, güzelmiş abi, elhamdülillah. Tufeyl dedi ki... Arapça gibi değil. Çıktığımız zaman Abdullah İbni Ömer'e tebessüm ettiği her eskiciye... Tesafir. Her satıcıya, her miskine ve her şahsa muhakkak selam verirdi. Tüvey yine şöyle anlatmıştır. Bir gün Abdullah İbni Ömer'e gittim. Beni kendisiyle beraber çarşıya götürmek istedi. Ben çarşıda ne yapacaksın? Sen satış yapmazsın. Mallarından bir şey istemezsin. Onlar satın almayı arzulamazsın. Çarşı meclislerinde de oturmazsın. O halde bizimle beraber burada otur da konuşalım dedi. Konuşalım dedim. Buna karşılık Abdullah bana şöyle dedi. Ey göbekli Tüfeğil, göbekli bir kimse idi. Biz karşılaştığımız kimselere selam vermek için çarşıya çıkıyoruz. Evet, gerçekten güzel bir olay. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın yaptığı ki kendisi çarşıya çıkardı. Çarşıda ne kadar esnaf varsa, yani en böyle eski eşya satan, yeni eşya satan veya her türlü tüccarı ayırt etmeksizin hepsine selam verirdi. Bir gün Tüfeil radıyallahu anh'ın yanına geliyor ve Abdullah İbni Ömer bir gün diyor ki hadi gel çarşıya çıkalım. Sahabe şaşırıyor. Diyor ki ey Abdullah İbni Ömer, senin pazarla bir alakan olmaz. Yani ne mal alırsın, ne mal satarsın, ne bir şey yaparsın. Çarşıya çıkıp ne yapacaksın? Gel otur. Burada işte seninle sohbet edelim. Yani dini bir şeyler yapalım dediğinde o da diyor ki biz diyor sırf selam vermek için çarşıya çıkarız ve her karşılaştığımızı da selam veririz diyor. Radıyallahu anhu. Burada da kardeşlerim o sahabelerin, Allah onlardan razı olsun ki birçok rivayette de böyle hayra olan hırslarını gösteren rivayetlerden bir tanesi. Sırf çarşıya çıkıyor ki orada Müslümanlara ne yapsın? Selam versin. Çünkü selamın faziletini, selamın ki mesela bir önceki derste hani Abdullah İbni Ömer'i selamda geçen hiç kimse olmazdı diyor. Muhakkak ilk selamı o başlardı diyor. Niye? Çünkü biliyor. Selama ilk başlayan nedir? Allah'a daha yakındır, Allah'a daha üstündür. O da sırf çarşıya ne yapıyor? Radıyallahu anhu ki tevazusu. Mesela rivayette diyor ya, yani hiçbir tüccara ayırt etmiyor. Yani orada çok basit şeyler satan, eski püskü ikinci mal satanlar da var, çok güzel, kıymetli. Hani bugün işte sarrafı da var, simitçisi de var. Yani adam çıkıyor, günümüz tabiriyle söyleyeyim, simitçiye de selam veriyor, sarrafına da selam veriyor, çöpçüsüne de selam veriyor. Hiç ayırt etmeksizin ne yapıyor? Herkese selam veriyor. Hani olur ki insan bazen hani sokaklarımızı süpüren, yani bizim pisliğimizi süpüren bir temizlikçi, hani çöpçü diyorlar ya güya, gördüğü zaman da ya şuna bak. Halbuki adam bizim pisliğimizi temizliyor. Allah ondan razı olsun. Allah hidayet etsin hepimize. Ve sahabe ne yapıyor? Hiç kimseyi ayırtmıyor. Çünkü rivayette öyle açıklıyor. Hiç kimseyi ayırt etmeden selamun aleyküm, selamun aleyküm. Ne yapıyor? Selam veriyor ve sırf ecir kazanabilmek için. Bu da ne yapıyor? Aslında muhabbeti doğuruyor. Allah hayır versin. Evet, devam. Bir topluluğa gelince selam vermek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz bir topluluğa geldiği zaman selam versin. Ayrılırken de selam versin. Çünkü sonraki selam önceki selamdan farklı değildir. Evet. Kardeşlerin bir meclise gelindiği zaman meclisin adabından nedir? Selam verirsin, bir boş bir yere oturursun. Meclisten kalkmak, ayrılmak istediğin zaman da selam verirsin, çıkar, gidersin ve selam. Devam. Meclisten kalkınca selam vermek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi meclise geldiği zaman selam versin. Eğer oturmak isterse otursun. Meclis dağılmadan önce kalkmak isterse yine selam versin. Çünkü ilk selam diğerinden daha evla değildir. Evet, biraz önceki gibi. Devam edelim. Meclisten kalktığında selam veren kişinin hakkı. Evet. Muaviye bin Kurra radıyallahu anh şöyle demiştir. Babam bana şöyle dedi. Ey oğlum, hayrını umduğun bir mecliste bulunduğun zaman bir ihtiyacından dolayı acilen ayrılmak durumunda kalırsan selamun aleyküm de. Selam vererek ayrıl. Bu durumda o meclistekilerin elde edecekleri hayra ortak olmuş olursun. Bir topluluk bir mecliste oturduğu zaman Allah'ı zikretmeden ayrılacak olurlarsa bir eşek leşinden ayrılmış gibi olurlar. Evet, hadis her ne kadar mevkuf gibi gözükse de merfu hükmündedir ve hadistir, sahihtir. O yüzden bir kimse eğer bir meclise gelir, yani ilim meclisine gelir ve herhangi bir zaruretten dolayı çıkmak zorunda kalırsa selam verir, ne yapar? Erken terk edebilir. Bu aynı zamanda o meclisten elde edilen sevap ve ecrin de kaybolmasını ne yapar? Önler, yani almış olursun. Daha sonra hadis devam ediyor. Bir kimse bir yere otururlar, yani bir cemaat bir yere bir araya gelirler ve Allah Azze ve Celle'nin adını anmadan ayrılırlarsa tıpkı diyor bir eşeğin, affedersiniz, leşine toplanmış gibidirler diyor. Maalesef kardeşler, bugün bir araya gelip gıybet edenler, birbirlerine dedikodusunu yapanlar, hayır konuşmayanlar bu hadise muhatapız maşallah. Allah korusun kardeşlerim. Tıpkı bir eşeğin nedir? Leşine toplanmış gibidir. En azından bir hayır, bir nasihat nedir? Çok önemlidir kardeşlerim. Biraz önce dediğimiz gibi nasihat maalesef bugün ümmet olarak terk ettiğimiz şeylerden bir tanesi haline gelmiştir ki Allah korusun. Allah hepimize hayır versin inşallah. Yani bir araya geldiğimiz zaman ya hayır konuşalım ya da susalım. Hayır konuşmaya. Dünya nimetleriyle, dünyanın boş nimetleriyle kaybolacak, kaybolup gidecek şeyleriyle ne yapmayalım? Uğraşmayalım. Çünkü rızık elbette gelecektir. Allah'ın takdir ettiğidir. Biz dinimizi konuşalım, dinimizi öğrenelim, kardeşlerimize nasihat edelim, nasihat isteyelim, nasihatlaşalım. Allah hayır versin. 1010 Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir din kardeşiyle karşılaşan kimse ona selam versin. Aralarına bir ağaç veya duvar girer de aralara ayrılıp tekrar karşılaşırlarsa ona yine selam versin. Evet, sahabenin uygulaması da böyleydi kardeşlerim. Bununla alakalı, yani az bir ayrılıktan sonra tekrar bir araya geldiğinde selam vermeye dair delillerden bir tanesi, hani bir rivayet vardı hatırlarsanız, namazını kötü kılan bir adam. Rivayet. Yani nasıldı? Bir sahabe geliyor, Allah Resulü selam oturuyor, selam veriyor. Allah Resulü selamını alıyor, gidiyor, adam iki rekat namaz kılıyor. Geliyor, selam veriyor. Allah Resulü selamını alıyor, git diyor, yeniden kıl, namazın olmadı. Adam iki rekat kılıyor, geliyor, selam veriyor. Olmadı diyor, gidiyor, iki rekat kılıyor, geliyor, selam veriyor, olmadı diyor. Ey Allah Resulü bana öğret diyor, ondan sonra selam. Tadili erkanı öğretiyor. Bu rivayette nedir? Yani az bir ayrılıktan sonra tekrar Müslümanlar bir araya geldiği zaman ne yapıyorlar? Tekrar selam veriyorlar. Bir sonraki ve dersimizin son rivayeti de bunu gösteren rivayetlerden bir tanesi. Demek ki kardeşlerim, az bir yani aynı mecliste yerde oturduğunuz halde, düşünün dışarı çıkıp geliyor. Böyle bir şeyde bile 2-3 selam vermek nedir? Aslında sünnet olan budur. Allah hepimize hayır versin. Son rivayetimizde alalım 1011. O da onu gösteriyor. Dersimizi bitirelim inşallah. Evet. Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yürürken karşılarına bir ağaç çıkardı. Onun üzerine bir grup ağacın sağından, bir grup da solundan giderdi. Ağacı geçtikten sonra karşılaştıklarında birbirlerine selam verirlerdi. Evet, sahabenin uygulaması bu. Toplu halde bir yere gidiyorlar. Bir ağaç geldiği zaman bir taraf grup bir tarafa, bir grup bir tarafa. Hemen ağaçtan sonra bir araya geliyorlar. Sohbet ediyorlar, konuşuyorlar. Hemen birbirlerine ne yapıyorlar? Selam veriyorlar. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Evet. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli bizleri sevmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bize hem dünyada iyilik ver, bize hem ahirette iyilik ver, bizi cehennem azabından merhametinle, rahmetinle koru. Merhametinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Allah'ım bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle. Allahümme amin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.